Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Öncelikle birazcık Ukrayna üzerinde duralım. Çünkü kuvvetli bir gerilim var. Sonra da belki senin de Radikal 2'de yazdığın yazında bir miktar uzantılarını, yani istikrarsızlığın birinci nedeni diye yazdığın yazının devamını da nasıl geleceğini de birazcık konuşabiliriz. Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Siz saat 8-9 diliminde Ukrayna ile ilgili gelişmelerle ilgili bilgi verdiniz. Verdim, onları evet. Biraz tamamlayayım. Şu anda bazı gazetelerin yazdığı gibi Rus ordusu Kırım dışında Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki başka vilayetlere girmiş değil şu anda. Çünkü bazı gazetelerde bu sabah 6 vilayette Rus ordusu girdi diye bir haber okudum. Yok böyle bir şey tabii. Şu anda sadece Kırım'da 2000 ila 3000 civarında olduğu tahmin edilen, çok fazla Rus ordusu işaretleri taşımayan, Can da biraz bahsetti, çoğu silahsız gibi gözüken ama aslında tabii silahları her an ulaşması mümkün olan bir Rus askeri varlığı var. Şunu unutmamak lazım, bunların bir kısmı Rusya'dan helikopterle taşınmış askeri personel. Fakat diğer bir kısmı ise Sivastopol'daki Rus deniz üssünden sokağa çıkan, dışarı çıkan, Kırım'a yayılan askerler. İkincisi, Sivastopol deniz üssünü şu anda Rus savaş gemileri kuşatmış durumdalar. Diyeceksiniz ki deniz üssü kendilerinin değil mi? Tabii ki kendilerinin, ama Ukrayna savaş gemileri de var ve onların denize açılmalarını engellemek için limanı şu anda kuşatmış durumdalar. Bir üçüncü olgu, ki bu Ukrayna açısından simgesel olarak çok ağır bir gelişme olmuştu. Yeni geçici cumhurbaşkanı, yani Yanukovic'in yurt dışında artık devrilmesini onaylayan parlamento, biliyorsunuz, parlamentoya yeni bir başkan seçti ve başkan cumhurbaşkanının yokluğunda vekalet ettiği için vekil cumhurbaşkanının atadığı, bir gün önce atadığı deniz kuvvetleri komutanı Rusya'ya geçti, Rusya tarafına geçti ve evet, şeydeki Sivastopol'daki deniz kuvvetleri karargahını Ruslara teslim etti. Ve şu saatlerde Ruslar bir ultimatum vermiş durumdalar salı günü sabahı için. Kırım'daki bütün askeri birliklerin silahlarını teslim etmeleri ve kendilerini ya da Kırım yönetimine yani Kırım yönetimini tanıdıklarını bildirmelerini. Çünkü biliyorsunuz Kırım'da bir fiili yönetim var şimdi. Fiili değil de aslında bir Kırım parlamentosu, özel bir bölgeydi Kırım. Kırım parlamentosu Kiev'i tanımadığını, Kiev parlamentosunun kararlarını tanımadığını ilan etti. Ve Rus komutanı, Kırım'daki Rus komutanı bütün Kırım'daki Ukrayna silahlı kuvvetlerine, güvenlik güçlerine Kırım parlamentosunu tanıdıklarını beyan etme ultimatomu verdi bugün itibariyle. Evet, bir başka gelişme de şeydi, onu sabah konuşma fırsatımız olamadı galiba, ne kadar doğru bilmiyorum ama Vatan Gazetesi'nden aldığımız bir haberde de Donetsk bölgesinde, şehrinde Rus yanlılarının bölge hükümet binasını, valiliği ele geçirmesi. Doğru, evet, dünden beri. Evet. Dünden beri doğru. Hatta o konuda hükümet binasını işgal etmiş kişilerin söyleşilerini, canlı söyleşilerini dinledim bu sabah. Donetsk'te Valilik Sarayı'nı Rusya taraftarları işgal ettiler. Bu çatışmalı olmayan bir işgal. Çünkü buraya atanan valiyi, yeni atanan valiyi değil, eski valinin görevde kalmasını gene Donetsk'tekiler talep ediyorlar. Şimdi burada yalnız Rusya'nın doğrudan askeri müdahalesi yok. Burada yerel Rus, evet, Ukrayna'da yaşayan, bu bölgede yaşayan Ruslar veya Rusça konuşanlar. Çünkü bu ikisini de ayırmak lazım. Bir Ruslar var Ukrayna'da yaşayan, bir de Rusça konuşan, Rusya yanlısı bir Ukraynalı nüfus var. Daha çok Rusça konuşan veya artık Ukraynacayı ana dili olarak kabul etmeyen. Ve Ukrayna'nın doğu bölgesi bu. Yani Kırım dışında Ukrayna'nın doğu bölgesi. Ve esas itibariyle de 3 kent burada. Biraz evvel dediğim gibi Donetsk kenti, Harkov ve Dnipropetrovsk kentlerinde bir gerginlik var. Zannediyorum şunu, şu sorunun kaynağı şurada. Biraz çok Ukrayna hükümetinin açıkça kabul etmeyeceği bir şeyi bir öngörüde bulunayım. Zannediyorum Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kırım'ın Rusya denetiminde bir bölge olmasını baştan beri kabul etmiş durumdalar. Kırım zaten tarihi olarak çok fazla Ukrayna ile ilişkisi olan bir yer değil. Stalin'in Ukrayna'ya bağladığı bir yer. Ondan evvel Kırım'ın Ukrayna ile hiçbir tarihi ilişkisi yok. Ruslar açısından çok büyük stratejik önemi olan bir yer Kırım. Orada bütün Rus deniz kuvvetlerinin iki ana üssünden bir tanesi, biri Baltık Denizi'nde, biri Kırım'da. Evet, Sevastopol'da. Sevastopol'da. Dolayısıyla bütün batılı güçler, NATO dahil olmak üzere, Kırım'daki Rus çıkarlarını diyelim, Kırım'ın Rusya ile yakın ilişkisini kimse inkar etmiyor. Hatta Amerika'nın verdiği ultimatum, dün akşam verdiği ultimatumu okursanız, diyor ki Rusya ile her türlü askeri işbirliğini askıya aldı, biliyorsunuz Amerika dün itibariyle bütün askeri işbirliklerini, ortak manevra, askeri toplantılar, bütün bunlar dün itibariyle, özellikle Afganistan'da bunun sonuçları olacak, askıya alındı. Ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etti. Ama bunu ilan ederken ki metindeki ikinci paragrafta Rusya'nın Kırım'la ilgili çıkarlarının olduğunu, hayati çıkarlarının olduğu gibi bir kelime kabul ediyoruzdu Amerika'nın deklarasyonunda. Yani bunu kimse reddetmiyor. Daha sinik bir şekilde söyleyeyim. Bunu bir Avrupalı diplomatın ifadesi olarak okudum ki hemen hemen birkaç, 2-3 günden beri görüştüğüm Avrupalı gazeteciler bunu zaten baştan beri söylüyorlardı. Şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği şöyle bir hedefe kilitlenmiş durumdalar. Ruslara Kiev'i kaybettiklerini kabul ettirmek, Ukraynalılara da Kırım'ı kaybettiklerini kabul ettirmek. İlginçmiş. Evet. Ama şimdi burada Kırım değil sorun. Burada sorun, biraz evvel dediğin gibi, bu Ukrayna'nın doğu vilayetleri. Kırım dışındaki doğu vilayetleri. Yani biraz evvel saydığım Donbas bölgesi, Donetsk, Dnipropetrovsk, Harkov. Buralar bir de Ukrayna'nın en zengin bölgeleri. Ukrayna'nın sanayi bölgeleri. Zaten okuduğum bir söyleşide, bir röportajda Donbas bölgesindeki bir işçi sendikası liderinin konuşmasında diyor ki biz üretiyoruz burada diyor. Batı, yani işte Kiev tarafı, en yoksul olan yerlerde, Kiev değil ama Kiev'in hemen güneyi, Ukrayna'nın en yoksul bölgesi. Kişi başına gayri safi milli hasıla itibariyle. Batı tüketiyor diyor. Şimdi dolayısıyla burada bir garip bir şey de var. Bir daha klasik sanayinin olduğu, eski Sovyetler Birliği'nden kalmış sanayinin yoğunlaştığı ve onun bir kısmının da usta bir şekilde dönüşümünün sağlandığı bir bölge bu Doğu bölgesi. Ve burada Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu gibi Rusya ile ilişkilerin, iktisadi ilişkilerin devam etmesinin işçi sınıf açısından, orta sınıf açısından, çalışanlar açısından da bir menfaat olarak algılandığı bir bölge. Avrupa Birliği'ne değil Rusya'ya satıyorlar onlar ürettikleri malı. Hatta bir okuduğum söyleşide şunu diyordu. biz batıdakiler, yani Lviv ve Kiev'dekiler hiç şunu düşündüler mi? Biz Avrupa Birliği'ne girersek Avrupa Birliği'ne hangi malımızı satacağız? Hangi normla hangi malımızı satacağız? Hiç onu düşündüler mi? Bize bir kere ürettiğimiz buzdolabının Avrupa Birliği normlarına uyması için hiçbir şekilde yardımcı, anladığım kadarıyla plastik, kullanılan plastik malzeme Avrupa Birliği normlarına uymuyormuş gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Ya bir de böyle bir boyutu var. Bunu unutmamak lazım yerel olarak. Hani Avrupa Birliği hoş güzel ama Avrupa Birliği'nin bu geçiş dönemindeki biraz fütursuz katı tavrı, norm yaratan katı tavrı bu ülkelerde bir geleneksel sanayi sektöründe bir endişe yaratıyor. Biz işte Bulgaristan'da, Romanya'da olduğu gibi birdenbire bütün klasik sanayilerimizi kapatmak zorunda kalırız endişesini taşıyorlar. Dolayısıyla bir gerginlik noktası Kırım'dan ziyade, tabii Kırım üzerinden çatışma olacak ama Kırım'dan ziyade Doğu bölgelerinin Rusya ile işbirliğini talep etmesi ve şu anda biraz evvel bahsettiğiniz Donetsk'teki valiyi işgal eden Rusya taraftarı Ukraynalıların talebi çok daha özerkliği güçlü federal bir yapı istiyorlar. Yani evet. Siz Avrupa Birliği'ne, Batı Avrupa Birliği ile daha fazla işbirliğine gidin. Tamam, o sizin bileceğiniz şey. Ama biz de Rusya ile daha fazla işbirliğine gideceğiz. Yani bir iki Ukrayna çıkmış durumda aslında. Evet, zaten bir bölünme, başka türden bir bölünmenin, evet, iki bütün Ukrayna var. Yani evet. İki Ukrayna var. Bu sadece Rusça konuşanlar ve Ukraynaca konuşanlar ayrımından daha derin bir ayrım. Sadece ona indirmemek lazım. Aynı zamanda yüzünü nereye döndüğüyle ilgili, iktisadi olarak, kültürel olarak yüzünü nereye nereye baktığıyla ilgili. Tabii ki Kiev'deki otokrat yönetimin de etkisi var. Bu oluşumun giderek daha fazla Rusya'ya bakar hale gelmesine veya bir kısmının çok aşırı biçimde sadece Avrupa Birliği'nden medet umar hale gelmesinde. Benzer bir durum, aslında hiç konuşmuyoruz, Ukrayna ile Moldavya sınırı arasında 1992'den 93'ten beri var olan ve Rusya'nın bile bağımsızlığını tanımadığı ama orada Rusya'nın 14. ordusundan birliklerin durduğu ve sınırlarını koruduğu bir de facto devlet var, biliyorsunuz, Moldavya'nın Ukrayna sınırında. Transnistri devleti var. Evet. Dniester Moldav Cumhuriyeti. Küçücük bir yer, 4200 kilometre karelik bir yer. Fakat Moldavya'nın bütün sanayi orada. Aynı Ukrayna'daki durum gibi. Ve orası Rusya ile bağlantı kurmak istiyor ve hatta oraya giden gözlemcilerden okuduğuma göre, eğer Sovyetler Birliği Müzesi'ni gezmek istiyorsanız bu Transnistria'ya gidin, Dniester Moldav Cumhuriyeti'ne gidin, bir Sovyetler Birliği Müzesi ile karşılaşırsınız diyorlar. Bu Dniester'in doğusundaki özel bölgede aslında kendisini Rusya'ya bağlanmasını istiyor ama Rusya bunu pek istemiyor. Ama Rus birlikleri var orada. 14. ordunun birlikleri var. Evet, Moldavya kendi parası var, kendi meclisi var. Dolayısıyla bu model, yani Transnistria modeli, Abhazya modeli, Güney Ossetya modeli bir müddet sonra fiili bir durumla Kırım'da özellikle de geçerli hale gelebilir. Burada bir şey diyordum, pardon Ömer. Evet, yani Moldavya'da da aslında benzeri, yani Ukrayna'ya benzeyen diğer, sadece bu sözünü ettiğin özel bölge değil, geri kalan kısmında da geleceğe ilişkin bir belirsizlik hali var gibi görünüyor. Tabii Romanya'ya mı yaklaşacaklar, Avrupa Birliği'ne mi? Aynı sorun. Onların da şarap orada üretimi. Orada da Moldavya'nın biz Roman miyiz değil miyiz sorunu da var, biliyorsunuz. Evet. Yani çok karışık aslında. Ama onların da bir kısmı doğrudan doğruya Rusça, hem Rusça konuşuyorlar hem de Rusya'ya daha yakın, daha ticari yakın ilişkiler. En azından açısından en fazla Rusya'ya yakın olanlar da bu şey dediğim, Dniester'in doğusundakiler, Transnistri, yani Dniester'in ötesi anlamında Dinyester'in ötesi cumhuriyeti, orası tamamen Rusya merkezli hayatını, varlığını, geleceğini tasarlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu durumda madem zaten Kırım fiili olarak böyle bir gidişata yöneliyor. Soru şu, Putin niye burada bir zorlamaya gidiyor? Zaten pişmiş armut gibi eline düşmesi mümkün olan bir şeyi niçin birdenbire gerginlik unsuru haline getirdi? Biraz evvel Merkel'in sözünü, Putin değerlendirmesini dile getirdiniz. Bunu Merkel'den, Merkel'in ağzından bugün gazetede okumadan önce başka gözlemcilerden, ki görüşmelerimle, gazetecilerle görüşmelerimde onlar dile getirmişlerdi. Şunu demişlerdi bana. Bu anlaşılır bir şey değil. Yani Putin aslında otursa, hiçbir şey yapmasa zaten doğal olarak bu iş buraya gidecek. Kırım'daki Rusların çoğunluğu itibariyle bir özerk bölge olacak. Daha fazla, zaten özerk bir bölge. Daha fazla özerk olacak falan filan. Yani hiçbir şey yapmasa bile durum kendisi için olumlu yöne gidecek. Müdahale etmesi İşi birdenbire gerginliğe getiriyor ve kendisine yönelik yaptırımları gündeme getiriyor. Dolayısıyla Putin'in bir iktidar gücünün zirvesinde, iktidar sarhoşluğu içinde davrandığı izlenimi ediniyorum demişti bana birkaç gözlemci. İki gün önce bundan. Merkel'in Putin'in gerçek dünya ile ilişkisini kopmuş gibi derken bunu duyduğumda aynı şeyi ifade ettiği kanaati uyandı bende. Biraz sinik bir şey söylüyorum tabii. Yani evet, Putin'in, çok ilginç. Putin açısından. Buradan biraz evvel siz bu Putin ve Türkiye bağlantısına, istikrar bağlantısına geçeriz demiştiniz. Evet. Bu Türkiye'de Erdoğan için de geçerli. Evet, gücünün en zirvesinde artık rasyonel davranma, o artık kendisinin yarattığı dünya dışında bir dünyayı görmeme, dolayısıyla gücünü aşırı kullanarak aslında kendi gücünü istikrarsız hale ve iktidarını istikrarsız hale getirme durumu. Evet. Putin için de bunu söyleyebiliriz. Bilmiyorum, belki zaman gösterecek tabii. Ama en azından şu anda Putin açısından böyle bir gerginliğe ihtiyaç yoktu. Tabii bu Suriye ile ilgili Suriye'de Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı kazanmış durumda olmanın getirdiği bir baş dönmesi de olmuş olabilir. Erdoğan'ın durumu da bu bakımdan çok farklı değil. Zaten Erdoğan-Putin benzetmeleri, Erdoğan'ın Putinizme mi doğru kayıp kaymadığını birkaç yıldan beri konuşuyoruz, soru işareti olarak ele getiriyoruz. Evet. Ya yani hubris sendromundan da bahsettik. Hubris sendromu. Tam evet. Hubris sendromu. Yani onda da şimdi kaçıncı dönemi Putin'in de? Yani değişe tokuşa bir de onlar. Değişe yani tokuşa. Putin hiç, 99'da mı geldi, 2000'de mi geldi, şimdi tam hatırlayamadım. Ben ama de, ama yani bakarız şimdi, fakat yani bu durmadan belli bir süre iktidarda, pozisyonda kalındığı zaman hele otoriter rejimlerde ama yani İngiltere'de, Britanya'da bile, evet, Thatcher'da da oldu, bunu çok konuşmuştuk, insanı doğruluyor yani. Evet. Kendi iktidarını kendisi istikrarsızlaştırıyor kararlarıyla, ilginç olan o. O gücün yoğunlaşması kendi iktidarının uzun süreli istikrar içinde varlığının tehdidi kendisi haline geliyor. Yani şu anda Erdoğan'ın Türkiye'de bir numaralı istikrarsızlık nedeni ne olursa olsun önümüzdeki dönemde, Erdoğan önümüzdeki seçimlerden başarıyla çıksın veya çıkmasın. Başarıyla çıkarsa başka türlü bir istikrarsızlık nedeni. Başarıyla çıkmazsa, hani siyasi hayattan çekilmediği sürece, bundan sonra Erdoğan Türkiye'nin bir numaralı istikrarsızlık nedeni olacaktır. Ama istilaksızlığın yoğunlaştığı yer olacaktır, iltihap birikmesi gibi. Çünkü inanılmaz bir güç birikmesi çerçevesinde kendisiyle ve çevresiyle yönelik aldığı koruyucu kararlar, iktidarlarını koruma kararları aynı zamanda o iktidarı en zayıf noktalarını da çok açık biçimde ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bir iktidar çatışmasında yumuşak karnının ne olduğunu çok açık gösteriyor. Yolsuzluk dosyaları. Bundan sonra sürekli bunlar üzerinden olacak. Yani seçimlerde %50 aldı, %49 aldı. %51 karşısında olacak. %48 aldı. Ne diyecek? %48 beni onayladı diyecek. %52 onaylamadı anlamına geliyor. Yani girdiği süreç bir kısır döngü ve hareket ettikçe, debelendikçe daha fazla sıkıştıran bir kapan. Hani bu bazı kelepçelerde vardır bu. Ne kadar çok hareket ederseniz, debelenirseniz kelepçe sizi daha fazla sıkıştırmaya başlar. Böyle bir istikrarsızlık unsuru haline geldi. Evet, şey de çarpıcı gibi geldi bana. Efendim? Şey de çarpıcı bir örnek burada. Yani dün Osmaniye'de yaptığı konuşma, miting sırasında bir partiler arasına giren birinin de hırsız var pankartı açması çok çarpıcı, çünkü hiç beklenmedik bir şey. Koskocaman bir monoblok gövde gibi görünen AKP. Bu çok daha sık olacak. Evet. Çok daha sık olacak. Bu hırsız var pankartını açan insanın ne suçu var? Hiçbir suçu yok. Gözaltına alındı. Büyük ihtimalle bırakılacak. Ama nasıl, niye gözaltına alındı? Evet. Ve niye ne gerekçeyle gözaltına alındı? Yakapaça. Ahmet Bey, tekrardan Ukrayna'ya dönmek vaktimizin evet. sonuna da yaklaşıyoruz ama benim iki tane sorum vardı, eğer vaktimizi de aynı şekilde kıymetli bir şekilde değerlendirebilirsek. Şöyle bir şeyden bahsediliyor bugün Taraf Gazetesi'nde. Bu Kırım'daki gerilim Rusya ile Ukrayna arasında bir gaz savaşını da başlatmış. Rusya Ukrayna'nın 2 milyar borcu olduğunu belirtip gazı kesebileceğini açıklamış. Avrupa ve Türkiye'ye giden doğalgaz boruları da Ukrayna'dan geçtiği için tüm Avrupa Birliği'nde bir gaz telaşı başladığından bahsediliyor. Saflar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu durumda önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde bir doğalgaz sorunu olacağından bahsedebilmek mümkün galiba. Benim okuduklarımdan iki senaryo ortaya çıkıyor. Birincisi Kafkas gazının Türkiye üzerinden AB'ye girmesi gibi bir durum. İkincisi de Kıbrıs'taki gazın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir durum. Birinci durumda Azerbaycan'ın Rusya'nın çıkarlarını karşısına alıp alamayacağını merak ediyorum. Hangi safta yer alacağını. İkinci durumda da bu yıllardır adaya gelmeyen bu barış halinin bu gazla beraber ortaya çıkacak olan bir durumla beraber oluşamayacağını merak ettim ama vaktimiz daha şimdi nasıl yapsak? Çok kısa cevap vereyim. Tabii şu anda Rusya Ukrayna'yla önümüzdeki ay bitiyor anlaşması. Dünya fiyatlarından %30 ucuz Ukrayna'ya gaz veriyordu ve büyük ihtimalle Rusya'nın yapacağı ilk iş bunu dünya fiyatlarına çıkarmak olacaktır. Bu Ukrayna açısından büyük bir bedel, çünkü Ukrayna gaz ve petrol zengini bir ülke değil. Çok büyük tüketici de değil ama bağımlı. Dolayısıyla Ukrayna'da bir borç dediği de bu borç, büyük ölçüde gaz alıyor ve düşük fiyatla gaz alıyor. Büyük ihtimalle bunu tehdit olarak kullanacak. Yalnız bunu yaparken Ukrayna'nın doğu bölgeleriyle batı bölgeleri arasında nasıl ayrım yapacak? Doğu bölgelerine Ruslara ucuz gaz verip batı bölgelerine pahalı gaz mı verecek? Bu tür sorunları da var. O kadar da kolay değil. Yani Rus taraftarlığını da cezalandırmayı göze alacak mı? Bunları tehdit ediliyor ama bunları hayata geçirmek o kadar kolay değil. Onu söylemek için belirtiyorum. İkincisi, gaz borusunu kapatmak demek. Ukrayna'nın gaz borusunu kapatmak demek. Rusya'nın gelirlerini de kapatmak demek. Unutmayalım, yani bu gaz borusu bir tarafını kapattığınızda öbür tarafa gaz gelmiyor ama siz de satmıyorsunuz. Ve Rusya'nın yegane geliri. Gazprom Avrupa'ya gaz satmadığı zaman Gazprom'un yaşayacağı borsa çöküşünü tahmin edebilirsiniz. Tehdit bu tabii ki. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Kısa vadede zaten Azerbaycan gazı veya Kıbrıs gazı. Kıbrıs gazı şu anda sadece bir potansiyel. Evet, evet, daha belli değil. Şimdi anlaşma olsa, üretime geçilse, dağıtıma geçilse, ben bu işlerden pek anlamam ama herhalde 6-7 seneden önce tüketiciye ulaşmaz o gaz, evet, diyebiliyorum. Kısa vadede çözüm başka gaz kaynaklarını yönelmektir. Cezayir'den işte başka yerlerden gaz gelmesini sağlamaktır. Avrupa sırf Rusya gazına mahkum değil. Tabii ki onların çeşitli gaz kaynakları var. Ama bu dediğiniz olgu her zaman geçerliydi. Yeni değil. Kıbrıs'taki çözümün ilerlemesindeki en önemli üç amil sayarsam, birincisi bu gazın bulunması, ikincisi Türkiye'nin Kıbrıs'ı ne başka bir şey göremeyecek, ne muhalefetiyle ne iktidarıyla, kendisi dışında başka hiçbir şey göremeyecek bir kaosa girmiş olması, Yunanistan'ın çok büyük bir iç çalkantı içinde, iktisadi çalkantı içinde kendisi dışında başka hiçbir şey göremeyecek durumda olması. Bu da Kıbrıslı hem Türklerin hem de Rumların bir şansı aynı zamanda. Ne Türkiye ne Yunanistan işe karışmadığı için şimdi gayet sessiz biçimde kendi aralarında işi götürüyorlar. Evet. Bu ikincisi. Üçüncüsü de tabii ki Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın değil ama Avrupa Birliği'nin de bu gaz enerji güvenliği konusunda desteklemesi. Ama şu anda Avrupa Birliği aktif aracı konumunda değil. Şu anda Kıbrıs görüşmelerinin mimarı, yürütücüsü Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu noktada buna daha ileride herhalde alacağız. Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili, yalnız Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili pek basına yansımayan bir tatsız gelişme oldu biliyorsunuz. Hükümet istifa etti. Yönetiminde DİKO yani Papadopoulos'un Milliyetçi Partisi iktidardan ayrıldı. Aynen. Görüşmelerde çok fazla taviz veriliyor diye. Endişem o ki ikinci bir kere bir anlam planı hezimeti Rumların milliyetçi kesiminin torpillemesi nedeniyle yaşanmasın. Evet. Peki çok teşekkürler Amin. İyi günler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.